mio, oh mio, oh mio. Näistä päästään jälleen käyntiin. Vuosi on 2009. Joulu on mennyt, uusi vuosikin on takana ja jotain tuttua on jälleen luvassa. Se on meidän Puhujan kulmaan. Minä olen Pörni ja tämä on Puhujan kulman 97. lähetys. Oikein mukavaa, että olet jälleen kerran kuuntelulla niin podcastina kuin liven parissa. Striimipalvelut saatiin vihdoinkin pystyyn, joten näin päästiin mukavasti jälleen käyntiin. Jotain tuttua meillä on mukana muutenkin, pelkästään kun että minä höpötän täällä. Meillä on myös panelistit paikalla. Toivotetaan tervetulleeksi pitkästä aikaa. Nyt oli pitkä tauko. Meillä on Henrikki. Tervehdys. Oletko hereillä vai joko olet nukahtanut? Hyvää iltaa. Et ole vielä nukahtanut. En ole vielä nukahtanut. Unta odotellessa. Hei, se täytyy sanoa muuten joulusta, että mä sain tänä vuonna enemmän joulukortteja kuin koskaan aikaisemmin. Ahaa. Minä sain 2. Kuinka monta lähetit? En yhtään. En ole koskaan lähettänyt yhtään joulukorttia. No niin. Eli plussan puolella. Kyllä. Hyvä näin. Katsotaan, pysyykö Henrikki hereillä tämän jakson aikana. Hänellä pieniä nukkumisvaikeuksia ollut, mutta katsotaan. Alkaa vaikuttaa, kun tämmöinen tasainen höpötys alkaa tulla käyntiin, niin sitten nukahtaa vihdoinkin. Toinen henkilö, joka meillä on perinteisen tyyliin paikalla, me katsomme ilmeisesti Jyväskylän suuntaan. Onko siellä Erkka paikalla? Tervehdys. Yes. Yes. Kävin epänörttelemässä tuolta, en juuri niin, että luistelemassa 15 kilometriä. 15 kilometriä? Oliko niin suoraan vai joutui vetää ympyrää? Meillä on tuossa semmoinen vajaan 4 kilometrin pituinen ringula tuossa Jyväsjärvellä, niin kävin siinä höyläämässä vähän ympyrää. No niin. Ja tuota, jää kantoi ilmeisesti. Joo, vielä kyllä meikällä. Ei ollut niin paljon jouluna tullut syödä. No täällä nyt istun tässä pitkissä kalsareissa hikisinä, että miettikää sitä. Näin jätin sitä miettimään. Katsotaan sen jälkeen etelän suuntaan. Siellä on ilmeisesti Mäkin syövereistä selvinnyt. Paljon tuli uusia juttuja, en oikeastaan tullut mitään. Eero on kuitenkin siellä, tervehdys. Oikein hyvää iltaa. Sielläkin ollaan selvitty vuoden vaihteesta ja joulusta. Et varmaan käynyt luistelemassa. Vai kävitkö? Itse asiassa kyllähän varmaan noin tekojäärät toimivat. Joo, en ole luistelemassa kyllä käynyt, kun en omista luistimia, mutta muuten mukavasti meni joulut ja uudet vuodet ja muut systeemit, kyllä. Hyvä näin. Mitenkäs sitten meidän ulkomaan kirjanvaihtaja, Kanada, Ruotsi, mikäliä suunta onkaan? Kuuluuko yhteys myös sinne suuntaan? Kyllä kuuluu. Ja missä suunnassa itse asiassa ollaan? Kyllä täällä Ruotsissa ollaan taas vaihteeksi takaisin. Suomessa oltiin tuo uusi vuosi jouluakseli, mutta me nyt ollaan takaisin täällä taas. Että täällä ihan ollaan palattu arkeen ja näin. No niin, onko siellä edes pakkasta ja lunta? Onko se niin kuin talvinen meininki Ruotsissa? Kyllä, täällä oli viime viikolla oli paljonkin pakkasta, mutta ja luntakin ihan kohtuullisesti. Nyt on vähän suojaisempaa, mutta kyllä lunta edelleen on. Aivan. Nyt kun tässä kerran oli joulukin takana, niin otetaan tämmöinen pieni kierros, että mitä se pukki toi, oltiinko kilttejä vaiko ei. Esimerkiksi Henrikki, mitä tämmöistä mielenkiintoista pukki tänä vuonna toi? Mä en saanut oikeastaan mitään teknologialahjoja tänä vuonna. Sukkia. Tänä vuonna. En saanut sukkiakaan. Mm-hmm. Sukkiakaan tänä vuonna. Suklaata kyllä sain, mutta Mulla oli enemmän käytännöllisellä akselilla tämän vuoden lahjat, joka tietysti on sinänsä paheksuttavaa ja väärin, mutta en valita. Aivan, mutta lahjoja kuitenkin tuli ja sehän on aina positiivista kuitenkin. Joo, kyllä niitä pari tuli. Mites Erkka, tässähän jäi mietityttämään tämä joku lahja, mistä ei pystytty kertomaan silloin edellisessä lähetyksessä. Käytti sähköä, oli söpö ja mitä kaikkea. Mikä se on? Niin, siis mä ostin tyttöystävälle Nabastag-pupuun ja ostin kyllä itselleni kanssa. Ne ovat ihan vinkkejä, niitä voi etäohjailla iPodilla. Ja mihin niitä nyt voi käyttää, muuta kuin että ne on söpöjä? No, ne kytkeytyy langattomaan verkkoon ja sitten niin tekee mun läppärikin. kerro mun joo, mitä hyötyä. Joo, lukeeko sun läppäri RFID-täkejä? Ei, sitä se ei muuten tee. Joo, pystyy laittamaan vaikka avaimia kännyköihin, semmosia RFID-tarroja, ja sitten kun niitä heilauttaa, niin se toinen pupu voi lähettää vaikka viestin sinne toiselle pupulle, ja niin edelleen, niin edelleen. Ei ole vielä, ne on tarkoitus pistää molempien työpaikalla työpöydille, niin sitä voi jo niin kuin okei. Silleen vaan kommunikoida niiden pupujen välityksellä. No. Tämmöistä teknologista ja hyvin romanttista söpöä. Nokkelaa. Itse sain vähän viskiä ja vähän enemmän suklaata ja sen hienon tämmöisen valokuvakirjan, jossa on tämmöisiä pehmonalleja, mutta ne pehmonalleet on silleen kaikki on ensin avattu, otettu pumpulit pihalle, sitten on nahkat käännetty ympäri ja sitten pumpulit otettu takaisin ja ommeltu kiinni. Ja näyttää tosi villeiltä. Siis silleen, jos joskus olette miettinyt, että minkälaisia ovat tämmöiset niin kuin, elävät kuolleet pehmolelut, niin ne on just sellaisia. Siinä on hyvä semmoinen vinku systeemi mahassa, niin sitten kun se on käännetty ympäri, niin se näyttää semmoinen jombin allelta, jolla on kaasunaamari. Sitten sain tuommoisen sarjakuvakirjan Comic Book Tattoo, joka perustuu ne tarinat Tori Aamoksen biiseihin. Tai ne taiteilijat ovat saaneet inspiraationsa niistä. Se on ihan hieno. Ja sitten sain auton peitteen, joka ei mahtunut auton päälle. Itse asiassa me ei ole vieläkään löydetty yhtään ainutta autoa, jota se pystyisi peittämään, joten se on... Se meni takaisin ja sain tilalle Sopi Oksasen puhdistuksen. Aha. Sillä voisi kaapata sen. Eli käytännössä lahjaa myös sieltä suunnalta. Joo. Puput mua on aina ihmetyttänyt. Ne on todella mielenkiintoista. Mä en ole vieläkään keksinyt, mikä se idea siinä on. Mutta Jakko, oot saanut viritettyä ne työpöydille. Niin joo, kun mä löydän sitten vaan sen toiminnon, että ne toinen pupu voi kosia sitä toista pupua. Ja sitten kun ne menee niin kuin naimisiin. Niin sitten kun toisen pupun korvaa heiluttaa, niin sen toinen pupun korva heiluu kanssa. nyt me löydetty jotain hyödyllistä ehkä siitä. Joo, mä... Tämmönen. Joo, mites Eero? Joo, tuommoista ihan käytännön läheistä oli lahjat, eli sukkia ja kylpytakkia ja muuta mukavaa. Ja itselleni osti iPhonein, koska oma vanha puhelin hajosi. Pakko joku hankkia. Eipä oikeasti mitään sillä ihmeempää, että... Oliko tämä kytky iPhone vai ostitko sitä? Joo, ihan kytkynyt toi noin. Nyt kun Soneran ne diilit hiukan muuttui, niin nyt sieltä saa ihan hyvällä, tai niinku, siis samat diilit ne periaatteessa on, mutta nyt sä pystyt maksamaan se puhelimen osissa, vaikka sä otat minun Sonera-liittymän, niin se ei tunnu enää niin pahalta maksaa kännykkää ja silti joutuu olemaan koukussa se liittymälukon kanssa. No niin. Sitten joulun pyhät meni App Store-tarjontaa selailemaan varmaan toista sata ohjelmaa ladannut ja poistanut ja testailu ja ihmetellyt ja ajattelin tämmöisen iPhone-spesiaalin tehdä omaa ohjelmaa jossain vaiheessa. Mulla on varmaan 5 välilehteä täynnä ohjelmia. Mä kans veikkaan, että mulla on jossain 4-5 taitaa olla, joo. Mulla on 4. Mä edelleenkin sanoin, että kyllä semmoinen niin kuin hakemistotyyppinen olisi parempi, niin kuin, että mulla olisi joku yksi kuvake, jonka alla on sitten enemmän kuvakkeita. No eikä ole. Kyllä se siinä vaiheessa, kun sä et saa mitenkään järjestetty, kun sä et voisi laittaa niille sivuille jotain otsikkoa, esimerkiksi kun pelit tai jotain muuta, niin sun täytyy muistaa se, että tässä nyt on pitääkö sun lukea niin kuin pelit, vai jos sä näet, että siinä on pelejä, niin... Hankin Windows-mobiile, hä? Mulla on ollut Windows-mobiile jo hyvin pitkän aikaa. Nyt oli tulossa uuden tyyppinen Windows-mobiile, eikö sitä jossakin esitelty? Se on ollut tulossa aika pitkään. Kaikkihan niitä on varmasti tulossa. Ja, siis siinä on se, että se mitä mä tiedän siitä, tai oikeastaan mä en tiedä siitä mitään, mutta monet, jotka asia on seurannut ja päässyt näkemään sitä, niin se beta olisi ollut hieno 2 vuotta sitten, ja nytkin on vielä ilmeisesti 2 vuotta siihen, kun se tulee ulos, että ei oikein. No, ehkä Windows. No. Kysytään nyt vielä myös Juhan suuntaan, mitäs siellä pukki toi? Toiko jotain mielenkiintoista? No aika paljon elokuvalahjoja ja sukkia ja kirjoja ja semmoista. Ei teknologia puolelta tullut oikeastaan mitään, paitsi että nyt ehkä jälkilähetyksenä on tulossa niin uusi mikrofoni. Että jälkilahjat ne parhaat. On ilmeisesti samanlainen mikrofoni tulossa kuin tällä Eerolla on siellä. Saat siis samanlaisen bassoisen äänen. No, johtuu en usko tätä, mutta Toivotaan näin. Se on se mikrofonin salaisuus, mikä sen tekee. Sillä kysymyksessä saa passoisen äänet. Kyllä, kyllä. Ja sen voisi tietysti mainita vielä, että mä tässä yritin kovasti hajottaa puhelintani, että se pestiin tuossa 40 farkkujen taskussa, mutta valitettavasti se ei hajonnut. Ja okei, sä voit perustaa tämmöisen oman tämmöinen. Nokialle propsit tästä, että aluksi näytti sille, että tuo pysty, keskirivin pysty, tai siis pystykeskirivin napit ei toimi, mutta kyllä nekin sitten, kun ne vähän lämpensi, niin, tai niitä vähän räpläs, niin rupesi toimimaan. Että sä voit aloittaa tämmöisen oman ohjelmasarjan kuin Will It Wash. Se pestään erilaisia teknisiä laitteita ja katsotaan, miten edelläkään sen jälkeen. Nokialainen näköjään selviää siitäkin. Ei saanut uutta kyllä. Siitäkään. Itselleni tosiaan oma lahja oli tuo Sonin digitaalinen järjestelmäkamera, mikä on ollut aivan maan mainio, ja siihen liittyen sain sitten Love Brown, tämmöisen hienon kamerarepun, mihin saan myös sen kameran sisälläkin jonnekin, ja vietyä sen ulos sitten siinä repussa. Ja sitten myös kirjallisuutta koskien digijärjestelmäkuvaamista, jotenka ehkä osaan jopa kuvatakin jotain jossain välissä, mutta tämmöistä suurin piirtein. Ei tullut sukkia, mutta tuli paitoja kylläkin, villapaita. Ja sitten tuli pakkaset, jotenka siitä oli hyötyäkin. Mutta tämmöistä. Näin oli lahjat jaettu ja uusi vuosi on lähtenyt käyntiin. Käydäpä tähän liittyen kurkkaamassa puhujankulma kysy-osio, jossa kysyttiin, ostitko itsellesi joululahjan? Ja nyt ollaan ahkerasti vastattu varmastikin, koska tämä on ollut pitkän aikaan tuolla sivuilla tämä kysymys. Koko Suomen kansa on käynyt vastaamassa ja prosentit menevät näin. 44% ilmoittaa, että en ole ostanut itselleni joululahjaa. Ja 41% sanoo, että kyllä. Ja 15% on sitä mieltä, että joulupukki aina lahjattuu. Eli ilmeisesti ei ole siis yleistä, että ihmiset ostavat. No, ei tuo prosentuaalisesti hirveästi eroa ole, eikä puhuta vastaajan määristä mitään. Niin onko niin kuin yleensä ollut tapana itselleen ostaa lahjaa? Onko teillä ollut tämmöinen? Tiedättekö te yleensä? Onko ne kutsua sillä tavalla niin kuin itselleen joululahjaksi? Paketoitteko ne ja sitten, ei voi olla totta, vai onko ne vaan silloin, että joulu antaa luvan ostaa itselleen myös jotain? Ehkä tämä jälkimmäinen. Mä en ole vielä ostanut. Mulla on tarkoitus on ostaa itselleni joululahja, mutta minä vielä emmin. Minä ostin itselleni kaksi. Oliko tämä iPod se toinen? Siitä? iPod Touch oli toinen, joo. Mikä se oli toinen? Kehtaan kertoa. Kehtaan kertoa. Toinen oli tämä uusi Guitar Hero. Ah, niin. Sillä pelkällä kitaraversiolla. Mulla se rumpujen lisäys niihin ei ole niin kova juttu, koska rumpuja mä osaan soittaa ihan oikeastikin, mutta kitaraa mä oon joskus yrittänyt opetella oikeastaan useamminkin, mutta en mä ei se ole innostanut niin paljon. Itse asiassa se voi sanoa siitä, että tässä kun mulla on tosiaan ollut pahaa unettomuutta ja muuta, niin yksi asia, mitä totaalisen unettomat yöt on tehnyt, on se, että mä olen kummasti kehittynyt Guitar Heroista, kun ei oikein ole muuta tekemistä pitkin öitä, niin reilun vuoden päänhakkaamisen seinän jälkeen jopa nyt yhtäkkiä osaan jopa soittaa sitä sellaisella vaikeustasolla, että siinä on kaikki 5 nappia käytössä. Ai. Mä itse niin prassaan, kun pääsin sillä 3 napilla maaliin, ja sitten kun alkoi sitä 4 nappia ottaa siihen mukaan, niin kyllä semmoiset jänteet alkoi löytymään tuolta käsistä, mitä en ole koskaan aikaisemmin ollutkaan. Että oli niin käsi jämähti semmoisen määrätty asento. Se 4 soveltui mulle oikein luontevasti sen takia, että siinä kaulallahan on luonnollisesti 4 sormea. Että ei tarvitse liikuttaa kättä. Sitten kun se 5 tuli, niin mulla meni ihan totaalinen jumi. Ja täytyy sanoa, että en mä kyllä siinä edelleenkään kovin hyvä ole, koska mulla on aika heikko motoriikka. Sen takia mä en oikeatakaan kitaraa oikein saanut opetteltua koskaan. Niin siinä on se, että sitten kun ne alkaa mennä pirun nopeiksi ne jutut, niin sitten se on ihan vaan silleen, että jaa, nakkisormet lentää, minne me lentää. Jos ei osaa soittaa musiikkia, vaan kuitenkin kuunnella sitä. Täällä lukee ensimmäisenä listalla, mitä ei ole koskaan ole olemassakaan. Spotify! Jotenka tästäkin puhuttiin tuossa, kun meillä oli striime vähän katkolla, mutta saatiin se videokin toimimaan. Täällä kysyttiin, että olemmeko käyttäneet Spotify-palvelua. Siis, miten sitä nyt luonnehtisi tämän Spotify-palvelun? Siis tämmöinen softa, jonka voi asentaa koneelle, se löytyy Macille sekä Windowsille, ja sitten se sieltä voi etsiskellä musiikkia ja kuunnella sitä. Se striimautuu sieltä netin kautta ja muuta vastaavaa. Siellä, se on semmoinen jos on aituneisia käyttänyt, niin ehkä aavistuksen samannäköinen, ja sieltä löytyy erittäin laaja skaala musiikkia ja hyvät hakuominaisuudet, ja sitten tuolta pystyy tekemään tämmöisiä soittolistoja ja artistiradioita ja niin edelleen. Sitten tuota, se ilmasversio, mihin nyt kaikki haluaa niitä invaitteja, niin tuota, se on, siellä on periaatteessa mainoksia, mutta eihän niitä ainakaan kukaan ei ole varmaan vielä ikinä nähnyt tai kuullut niitä. Itse olen. Onko, minkälaisia ne on? Mä oon kuullut 3 kertaa saman mainoksen, eli se on täysin sama. Sain ilmeisesti tänne Suomen markkinoille keksitty muuta mainosta, mutta tota, se on tuommoinen noin 30 sekunnin pätkä, missä joku kehuu Spotify-palvelua. Ilmeisesti joku artisti, nyt en muista, kuka artisti oli kyseessä, mutta sanoi, että tämä on loistava palvelu, ja kuunnelkaa vaikka tätä ja tätä levyä ja näin poispäin. Se kestää se 30 minuuttia, ja sitten alkaa seuraava biisi, että biisien väliin se hienosti tulee. Ei häiritse pätkääkään. Sinä eurolla saa ilmeisesti sen päivätiketin ilman mainoksia, ja sitten tuota 10 euroa kuussa on se tämmöinen tilaus. Joo, mä itse mietin nimenomaan niin bilekäytössä, että on aivan loistava, jos sulla on bileet, missä ihmiset aina haluaa soittaa jotain oman tyylistä kappaletta, tai että onko sulla tätä biisiä ja muuta vastaavaa, niin mitä siinä mainostettiinkin, että sä voit ottaa just sen päivän tiketin muutamalla eurolla, ja sitten se toimii sen 24 tuntia just niiden bileiden ajan, voidaan sitten soitella. Joo, kyllä tommoseen ihan toimiva. Ja sitten tuota rupesin miettimään näin, että niinku 120 vuosi, se mä en nyt tiedä, onko se nyt paljon vai vähän. Sitten jos siitä tulee mobiiliklientti, niin kun luvataan esimerkiksi iPhoneille ja on puhuttu myös S60-alustalla, niin sitten mä sanoisin, että sit se on aika killeri, jos 3G yli voisi kuunnella mitä tahansa musiikkia. Tässä ei tainnut vielä kukaan mainita, että tässähän se oleellinen ero on se, että sä voit itse valita täsmälleen, mitä sä kuuntelet, eli sä voit valita minkä tahansa biisi. Mulla itse asiassa sinänsä hassua, josta mä oon uusia kovinkin himoittu tämä asia. Mä sain ihan yllättäen, pyytämättä ja yllätyksenä kutsun tänne annettiin vaan kutsu ja sanottiin, että kokeile ihmeessä tämmöistä. Ja tota noin, mulla ei itse asiassa ollut hajuakaan, että tämmöinen on joku uusi hieno iso juttu. Mä oon ollut ihan, siis tämän ajan, mikä puhujaen kulma on ollut tauolla, niin mä oon ollut täysin irrallani maailmasta, että mä en ole kiinnittänyt mihinkään huomiota, niin tää tuli tämmönen, ja mä en ole kokeillut, mä oon nyt tässä samalla itse asiassa, kun te olette puhunut, niin mä asensin tätä ja oon kokeillut tätä, ja onhan tää varsin mainio, että täältä löytyy siis näitä kaikenlaista. Onhan näitä kaikkea näitä kuukausitilaustyyppisiä, ja sitten joissakinhan jopa tämä, että saat itse pitää biisit. Tämähän nyt on sille, että näitä ei ladata koneelle, että näitä vaan striimataan, mutta tota, et silleen, että se vaan niin kuin, jos tästä maksaisi, niin sä maksat 10 siitä, että sä oot kuunnella, ja sitten jos lopetat maksamisen, niin toisin kuin levyhyllyyn investointi, niin sulle ei jää mitään, mutta tuota, toi tästä käyttöliittymä on kyllä niin älyttömän hyvä, että tuota, tekee tästä jo niin kuin ihan potentiaalisesti rahan arvossa, jos no mainokset joskus lähtee juoksemaan aktiivisemmin. No mun mielestä siis mua ei häiritse mainokset, jos se tarkoittaa, että musaa saa kuunnella ilmaiseksi. Mä en striimaavasta musasta, mä en ole kyllä valmis maksamaan. Se ajatus on, ei, tästä toimi. Tästä oli myös puhetta, että löytyy esimerkiksi tämmöinen, mä en ollut tätä aikaisemmin kuullut, mutta tästä käytiin aikuisessa esimerkiksi keskustelua, että minkä takia tehdään tämä mikä uusi juttu ole, että löytyy esimerkiksi tämmöinen kuin Deezer.com, jossa sitten web-selaimen kautta pystyy tekemään tämän saman asian. Ilmeisesti tekemään soittolistoja ja kuuntelemaan niitä biisejä striimattuna ja muuta vastaavaa ja ilmaiseksi. Jotenka. Joo. Mutta tämä on niin sulava tämä softa, että tuota, ainakin meikän nettiyhteydelle. Tuota. Joo, täytyy myöntää, ja musiikin laatu on aivan loistavaa, ettei sitä voisi niinku ajatellakaan, että se on striimattua musiikkia. Mutta vähän hinä, kannattaako. Ei nyt se vielä mitenkään ajankohtaista sitä maksaminenkaan, mutta niinku, just tämä on niinku way of the future, niin tuota. Ja muistakaa, sieltä löytyy myös kotimaisia artisteja. Siis, tämä ei ole pelkästään, niin tämä on siis ruotsalainen palvelu muistaakseni, eikö ole tämä Spotify. Eikö tämä nyt ole just sitä, mihin levyyhtiöt tahtoakin mennä, että sä et omista musiikkia, vaan ainoastaan oikeuden kuunnella sitä. Niin, että just kun me juhlistetaan sitä, että jes, DRM on kuollut ja muuta vastaavaa, se ei, tämähän on loistavaa. Laskeskelin tuossa vaan istuskelin ja kuuntelin tämän kautta biisejä näin, sitten katsoin omaa levyhyllyä näin, niin sille, että no okei, jos mä siirryn tämmöiseen niin kuukausimaksuun, niin mulla vaan säästyy rahaa, että tuolla levyhyllylläkin niin aika monta eli-ikää kuunneltaisiin tuota Spotifyta. No se on kyllä totta. Siitä mä tosiaan tykkäsin, oli tämä näin, että sä voit tosiaan jakaa niitä soittolista ja muuta vastaavaa, niin voi löytää myös paljon uusia artisteja ja muuta ja kappaleita. Se on ihan hauskaa. Työpäivä menee ihan mukavasti tuon kyseisen softan parissa. Tämmöinen on itse asiassa mulla niin kuin äänittäjänä ja miksaajana, niin tämä on siinä mielessä aika kova, että usein tulee sellainen, että tarvisi jonkun tietyn biisin referenssinä, ja en todellakaan mene ostamaan jotain biisiä, kun yleensä se on joku ihan karsea biisi, minkä haluan, niin tällä se voi sitten kuunnella ilmatteeksi tarvittaessa, niin se on aika juttu. Mitenkäs äänenlaatu on tuossa, kun tulee kerrata striimauksen? Kyllä se mun mielestä on siis ihan, no, tässä pitäisi olla varmaan Henrikki, joka kommentoi, joka on paremmin tässä äänipuolella, mutta siis meikäläinen tietysti, kun vielä kuuntelee tietokonekaiuttimia, mitkä nyt ei ole varmasti niitä maailman parhaimpia, jos ei kenellekään omista, niin sanoisin, että se on ihan sama kuuntelus, mä CD-ltä vai täältä. Mä kyllä luulen, että on 128. Mä löysin tämmöisen epävirallisen lähteen, missä väitetään ilmeisesti, että se olisi 160 ja jotkut jopa 256. Okei. Tämä on siinähän on optio se, että se voi saattaa mahdollisesti kaistan mukaan valita sen. Joitakin ainakin näitä tämän tyyppisiä, mitä on ollut. Niin se client softa, niin tsekkailee, että paljonko on asiakkaalla kaistaa. Niin. Aivan. Irkis, kommentoida, että striimeähän voi tietysti myös ripata ja että Last FM:llä löytää parhaiten uusia artisteja. Minä en käytä Last FM. Mennäänkö eteenpäin, kun meillä ei on virusti? Ei missään nimessä, vaan jymähdetään tähän ja mainostaa. Okei. Ei, mennään kaksi isoa pullaa, jota on käsitelty varmaan muuallakin, mutta otetaan nyt ensimmäinen pulla uunista ulos. CES 2009 pärähti tuossa aikaisemmin ja siinä tuli taas mitä hienoimpia gadgetteja, vätsettejä ja muuta vastaavaa enemmän kuin Consumer Electronics Show vai mikä se oli? Kuluttajaelektroniikkamessut. Kem. Siellä olisi varmaan mukava käydä. Ei siinä mitään. Eipä tullut käyty, joten... En mä usko. Se on niin valtava alue ja siellä on niin pirunmoinen ryysi. Mä luulen, että se voisi olla vähän sama kuin... Mä kävin Louvressa, niin tuli semmoinen, että ei tässä ole mitään järkeä. Niin kuin hallikaupalla on vaan niin kuin kamaa ja kyllä niin kuin periaatteessa kiinnostaisi, mutta se olisi niin kuin, jos haluaisi oikeasti saada mitään käsitystä, niin se olisi niin kuin silleen, että sillä täytyisi olla jos vertaa niin kuin esimerkiksi tähän niin kuin Suomen digimessuihin, missä taas niin kuin ei ole mitään. No joo, äärimmäisyydestä toiseen. Niin, mutta... mieluummin tämmöinen, missä olisi saakelisti jotain ja ainakin jostain kulmasta löysi jonkun uuden laitteen, en tiedä, mutta... Mieluummin mä menisin Macworldiin, mutta ehkä noin. Siitä enemmän mä... Onko tarttunut teille silmään, mitä CES 2009 oli? Niin, löytyykö jotain tämmöistä, mitä voisi tarvita? Tämä Palm kämmen. Eli sen kuolema on veikkailtu jo aika pitkään. Ja, eikö se ollut joku Apple-mies, mikä sinne pari vuotta sitten... meni, loikkas sinne näin, niin nyt tuli tämä pre-kännykkä älypuhelin, jossa on tämmöinen kosketusnäyttö iso ja tämmöinen slider-näppis, eli joka tulee niin kuin pystysuunnassa. Virallinen nimitys sillä slider-näppis. Niin, nyt joka niin kuin tulee sinne alas näin, eli semmoinen QWERTY-tyyppinen. Niin, se ainakin herätti aika paljon... Se latausasema oli mun mielestä mielenkiintoinen. Se oli lisäoptio, joo, langeton latausasema. Se oli ehkä niin kuin se tämän vuoden messuja, niin kuin semmoinen, että aika paljon oli tämmöisiä uusia lataustapoja, langattomia. Näkyi jopa semmoisia iPhoneja, jotka oli modattu niin, että niitä pystyi latailemaan pöydän pinnoilta ja muuta. Saaks Palmin laitteita Suomessa? Suomesta. Kyllä ainakin. Niin, kyllä mulla Palmeja on ollut useampiakin omistanut, pari nytkin on kaapit. Mullakin on. Ne on ollut niitä PDA-tyyppisiä. Että... Joo, kämmen tietokoneita. Niin. Mutta tuossa oli se hieno, Eero ainakin ilmeisesti oli katsonut sitä videota tuosta käyttiksestä. Eli jos ajattelee vaikka niin kun no iPhonein varmaan kaikki tietää, minkä näköinen on. Niin tuossa oli sitten niinku sen ruudun ala, se kosketusnäyttö jatkui sen niinku näkyvän ruudun alapuolelle. Ja sitten pystyi tekemään semmoisia eleitä, ja ne liikkeet lähti niinku sieltä niinku tavallaan sen näytön alapuolelta. Ja sieltä pystyi esimerkiksi semmoisen, sellaista vaikka puhelinluetteloa, niin pystyt vetämään niinku sormella sieltä alakautta näytölle, niin sitä sormen mukana tuli sitten semmoinen joku vähän niin kuin doc-tyyppinen, missä oli eri toimintoja, että viesti, sähköposti, niin edelleen. Ja sitten niin kuin valittiin sormella se kohta ja päästettiin irti, niin se sitten avasi vaikka viestipohjan sille henkilölle tai niin edelleen. Se, mistä mä olin niin noissa, niin mitä mä oon kuullut, siitä mä en ole kauheasti tutustunut tohon, koska mä en... Mun puhelimet niin kiinnostaa, mutta se mitä mä oon kuullut siitä, niin mua siinä uudessa käyttiksessä innosti äärimmäisesti se, että siinä ollaan menty pois siitä ajattelusta, että puhelimen ominaisuudet oli softia, ja koska se on ärsyttänyt, se mua ärsyttää, se on ehkä ainoa asia, mikä mua ärsyttää iPod Touchissakin, on se, että kaikki on niin kuin erillisiä softia, etenkin tuossa Symbianissa. Se raivostuttaa mua valtavasti, että niinku puhelin, siis muistio, siis puhelinluettelo on softa, niin, joka on mun mielestä täysin käsittämätöntä, joka täytyy siis softa, joka täytyy erikseen sulkea, joka on niinku, se on niinku osa puhelinta, niin tässä ollaan ilmeisesti mun käsittääkseni puheiden perusteella tästä on lähdetty kokonaan pois siitä ajattelumallista, ja se on tervetullut. Eikö ne ollut ikkunoita siis? Kun siinä jotenkin tuntuu, että ne eri toiminnot, niin ne sai semmoiseksi kelluviksi ikkunoiksi, ja niitä pystyy vähän niin kuin se on niin kuin työpöytä. Mun mielestä siinä mentiin just vielä voimakkaammin tuohon suuntaan, jos mä en niin oikein tulkkasin sen videon, minkä mä katsoin. Siis mä niin kuin sain sellaisen kuvan, että tämä on niin kuin vähän samantyyppinen kuin OSX se Expose, eli siis niin kuin... Joo. Softat on niinku ikkunoina, sit sä voit selailla niitä ikkunoita, sä saat jotenkin pienennettyä niitä siihen ruutuun, ja sit sieltä pistää niinku niitä ruudun ulkopuolelle jotenkin sillä lailla hassusti. Se niinku, siis toi, just se, kun se tos mua itseä kiinnostaa, että toi käyttöliittymä on niinku lähdetty ihan uudelta pohjalta miettimään, että jos sillä lailla joku, et jääty siihen vanhaan samaan systeemiin, ja sit yritetty siitä vaan kehittää kosketusmallia, että toi joku ihan oikeasti mielenkiintoinen. Joo. Mitäs muuta? Langattomalle USBille laitteita. Mitäs sieltä löytyy? Langattomalle USBille. Joo. Joo, toi on ensimmäinen kerta, kun langattomalle USBille tosiaan alkaa löytyä jo kuluttajalaitteita. Että se on vähän mitäs siinä sellainen, oli? Siellä on, en mä ole katsonut tarkkaan niin kuin mitä kaikkia nimenomaisia laitteita siellä on, mutta erilaisia läppäreitä ja puhelimia ja tollaista pikkuhiljaa alkaa löytyä. Niin on kovalevyjä, joo. Joo, tämä mikä... Kaiuttimia, näyttöjä, no joo, ihan kiva. Täytyy sanoa, mä kuulostan taas vaan periaatteessa ruikuttavalta, mutta mä en oikein välttämättä pidä tuosta ajatuksesta sen takia, koska siis langattomuus on näppärää joskus, mutta se tekee kaikesta eksponentiaalisesti monimutkaisempaa, ja sitten täytyy ruveta parittamaan laitteita ja muuta. USB on mun mielestä, ja USB-laitteet on mun mielestä ollut aina mahtavia just sen takia, että niissä on yleensä se, että sä isket sen piuhan kiinni ja sun ei tarvitse miettiä enää muuta. Yleensä se lähtee toimimaan sillä se homma. Näissä piuhoissa mä niin just risoo se, että kaikki laitteet klimppiytyy sitten yhteen paikkaan, että mä haluaisin tulostimen jonnekin ihan muualle, mutta toki mä voin laittaa sen niin kuin lähiverkkoon, mutta sitten se lähiverkon luominen vaatii jonkun piuhojen vetoja tai sitten ylimääräisiä. Piuhat on aika ärsyttäviä. Mä nyt oon ammattini puolesta joutunut käsittelemään piuhaa ja kaapelia niin pirusti, että mulla se sujuu aika luonnostaan. Ja kyllä sitä, kun vähän katsoo, niin ei ne niin pahasti klimpiydy, mutta kyseessähän on pahempi kysymys. Ja mun mielestä ainakin vielä tällä hetkellä piuhat on pienempi paha kuin se langattomien pähkäily. Mä en tiedä, mä en ole kokeillut USB. Jos mä oikein ymmärtänyt tuon langattoman USB-idean, niin Et ole kokeillut USBia. Langatonta USBia. Siinä tämä ei ole tämmöistä käsittääkseni tämmöistä Bluetooth-tyyppistä paritushelvettiä näin, mutta tuota, voin olla väärässäkin. Sillä kans näkyy ilmeisesti aika paljon näitä Blu-ray-soittimia, yllätys, yllätys, mutta mikä on ihan, että viimeinkin, kun tuntuu, että kaikki mitä niin kuin noi kodinkoneliikkeet tarjoaa, niin ne on jotakin ihan tärkeän kalliita. Nyt ilmeisesti alkaa tulla vähän. Ja Sonyhan pudotti satasella muistaakseni melkein kaikkien Blu-ray-vehkeiden hintoja tuossa joulutienoilla joskus. Ne varmaan näkyy kohta Suomessakin hiukan ne. Enää vaan 700. Se on siis halpa. Ja ilmeisesti niissä melkein kaikissa on mukana myöskin niin kuin mahdollisuus nettiyhteyteen, että en tiedä mitä sillä haetaan. Mutta. Nämä Blu-ray, koska siis sehän on se. Se on niin valtavan suuria ne levyt, niin sinne ei mahdu ne kaikki ekstra. Joo, sehän on tämän Blu-rayn viimeinen sara on se, että onko hyvä Blu-ray-soiti on se, että niissä on omat versionumeronsa ja viimeinen osa sitten myös tämän verkottumisen, eli näin ollaan jotain kontenttia, voidaan laittaa vielä internetistä siihen videoon tai jotain muuta lisämateriaalia tai jotain muuta vastaavaa. Toi. Eli ei mitään hyötyä. NAS-palvelimme, tai näitä tämmöisiä kotiservereitä, jotka striimaa mediaa, niitä tuli taas entistä enemmän ja niinku vaikutti, että niinku entistä helpompia. Nyt oli ihan mielenkiintoisia semmoisia lähiverkkoon kytkettäviä palikoita, johon pystyi kytkeen sitten USB-kovalevyjä. Ja tavallaan se muuttaa niin kuin ihan mikä tahansa USB-tikun tai USB-kovalevyn tämmöiseksi lähiverkossa näkyväksi levyksi. Tai sitten niissä osa niin kuin sisälsi myös sen option, että kun rekisteröidyt sitten sen valmistajan sivuille, niin sä pääset selaimen kautta niin ihan mistä päin tahansa siihen sun USB-levyn käsiksi. Se kuulosti minusta ihan älyttömän mukavalta, koska ihan mielelläni paljon voisin kavereilleni vaikka lomavideoita jakaa näin jotenkin sille privaatisti ja helposti. Näin. Se voisi olla ihan kiva. Kyllä, kyllä. Mitäs tämä Sonyn Vaio P? Sehän herätti ainakin keskustelua ja kuolaamisen aiheita. Ja myös kysymyksiä. Henrik muistaakseni kyseli sitä, että minkä takia tästä pitäisi maksaa? No siis se on, se, mä lasken toi samaan sarjaan kuin MacBook Airin, että se on niille ihmisille, jotka haluaa näyttäytyä sen kanssa, ei niinkään ihmisille, jotka kaipaa järkevän hintaista ja käyttökelpoista läppäriä. Niin, no heille, eikö se ollut lifestyle kannettava? Niin. Nimeltäänkin. Miettikää miniläppäri, jossa on niinku melkein täyskokoinen näppäimistö, eli se on niinku semmoinen poikettuna näistä kaikista muista miniläppäreistä, niin siinä on, se on niin kuin erittäin leveä, tai leveämpi, eli ja, siinä on 8-tuuminen näyttö, joka oli ihan törkeän tarkka, ehkä vähän liiankin tarkka, ja sitten näytön niin kuin molemmille puolin jäi semmoista niin kuin tarttumatilaa, ja sitten se koko näppäimistö osio oli käytetty ihan niin kuin ääriän myötä, eli hyvin tämmöinen kirjoituskelpoinen yksilö ainakin, mitä vaikutti. No, HP:lla on ollut jo pitkään oikea miniläppäri, jossa on 92% normaalista näppäimistössä, tai kokoinen näppäimistö. Että. Ja se maksaa 350. Että. Ei niin halpoja. Paljon tämä edes makso? 900. Ja. Oliko siinä se SSD-levy? Eikö jolla se taas oli niin, että SSDn kanssa 900. Siinä oli se 128 SSD, eli se kai siinä sitä hintaa eniten nostaa. Että Pörni kai sitten puhui, että se oli 600 ton hinta normikovalevyllä. Että. Näin mä siis menin kääntämään sen tuolta ihan dollarien hinnoista, mitä siellä arvioitiin. Että en ala itse myymään siihen hintaan, jos joku alkaa kyseenalaistamaan tätä käännöstä. Mutta ihan jees. Ja ilmeisesti Vista oli aika mielenkiintoinen ratkaisu kyllä käyttöjärjestelmäksi, mutta no joo, no se Windows 7 kai siinäkin haetaan. Ja itse asiassa niin, tätähän oli myös testattu tätä Engadgetissä asentaa tuo Windows 7 ja näytti ihan muikeasti toimivan siinä. Ja siis ei noissa, mä noita vaion speksejä tarkkaan nyt muista, mutta Vista ei ole oikeasti ihan niin raskas kuin mitä ihmiset aina povaa sen olevan, että mullakin on toi. Se ei ole mikään huipputykki läppäri, niin se pyörittää ihan sujuvasti Vistaa. Tai pyöritti ihan sujuvasti Vistaa. Toi, oliko sille jotakin ihan käsittämättömän kokoisia muistitikkuja Sonylla? Siis sinne on siis muistaakseni Sony ja olikohan Toshiba, on, molemmat ilmoitti, että tota, SanDisk ja Sony ilmoitti, että ne aikoo laittaa Memory Stick Prosta ja Memory Stick Microsta, ne aikoo ruveta tekemään 2 tera tavon kortteja, että tota noin. Memory Stick Microssa, joka on semmoinen peukalonpään kokoinen mökkäle, niin siinä 2 teraa, niin se on aika huima saavutus, mutta tota noin, tietysti tässä nyt, tuossa on pieni kilpajuoksu, kumpi pääsee ensimmäisenä, siihen hän tulee maksamaan ihan järjettömästi aluksi, mutta oliko tämä SanDiskin tämä, tota, kun niillä on nyt se, mikä se on, SDHC on se, mikä on niiden haikapäsity. Eikö tämä nyt ollut joku uusi kirjahirja, SD? Joku... Jotain SDXC. XC, joo. No, siinä taas on, pystyy hukkaamaan vielä enemmän dataa yhdellä kertaa, kuin semmoisen jonnekin jää, että ui, mihin se mun 2 teraa jää. Se siinä on pelottavaa. Kynne alle tarttu. Mikäs tuohon jäikään säkeli kynne alle, 2 teraahan se siinä. No joo, mutta semmoista kaiken näköistä mielenkiintoista kuolattavaa sieltä. Ja mielenkiintoiset hinnat jahkaneet tänne Suomeen tulee, mutta ostakaa ulkomailta, se kannattaa. Näin ainakin huomattu tässä vaiheessa, kun talous menee ja nuo kurssit myös niin dollarissa kuin punnassa. Dollarit ovat vahvistunut harmillisesti viime aikoina. Se näin, nyt se ei sekään kohta enää kannata. Ei, täältä siis, kannattaa siis... ostaa. Onko näin? Joo. Paitsi ei meidän, koska meidän palkka tulee kruunaan. Onko näin? Siis oikeasti pitää mennä siis vaan Ruotsi. Mulla on katsonut liian kauaksi. Tota, liittyen seuraavaan aiheeseen, niin yksi julkistus ensi vuoden CES sanoisi, että Apple on menossa sinne ilmeisesti esille. Ei ole Apple sanonut mitään, vaan sinne on tulossa Apple-aiheinen alue. Eli ei tiedä sitten, onko Apple sinne menossa vai onko se vaan, kun no ilmeisesti totuus nyt on se, että Macworld, vaikka kaikki sanoo, että ei me haluttaisi, että Macworld kuolee, vaikka Apple sieltä lähteekin, niin kuitenkin kaikki lähtee sieltä kävelemään samaan aikaan, kun ne sanoo, että toivottavasti se ei kuole, niin tota noin, saattaa olla, että se tarkoittaa vain sitä, että noita näytteille asettajia, jotka on Macworldista ollut, niin on menossa sinne. Mutta saattaahan tietysti olla. Luulisi, että, tai voisi kuvitella, että Apple nyt ainakin jonkinlaisen presenssin sinne laittaisi, mutta toisaalta Apple on Apple, ne tekee just niin kuin niitä huvittaa. Se oli hieno, mikäs vuosi se, no, onko siitä 2 vuotta, kun tuli iPhone ensi julkistus näin. Silloin oli CES käynnissä näin, ja sitten Apple julkisti iPhone. Se jäi ihan niin kuin, totaalisesti, siellä oli niin kuin, paljon niin kuin satoja, jos ei tuhansia näyttele asettajia niin CES, ja sitten Apple julkaisee iPhone. Niin, ne jäi ihan niin kuin media ulkopuolelle siinä vaiheessa. Mutta niin... Macworld oli ja Manny, niin kuin sanotaan. Siellähän valvomassa tilannetta olivat myös Henrik ja Eero. Te varmaan tiedätte tarkemmin, että kuinka mielenkiintoista se olikaan. Mitä kaikkea uutta ja hienoa sieltä taas tulikaan. Mä tein paljon ystäviä siinä samalla. Joo, toi noi oli kyllä yksi tylsimpiä. Siis, mä katsoin just se video tuossa vielä lävitse ja... 20 minuuttia iPhoton uusia ominaisuuksia. Se alkaa olla jo pikkasen liikaa, että niin kun sisältöä vähän uupui ja sitä paikattiin sillä, että mentiin vähän liikaa yksityiskohtiin. Ja... Ei se nyt, olihan siellä ihan kivoja uusia hienoja juttuja, mutta ei kuitenkaan niin kokonaisuuteen kyllä oikein vakuuttanut. No, mitä sä ootit? Eli no, jos alku, että mitä tuli. Eli tuli uusi iLife, tuli uusi iWork, tulee 17-tuumainen MacBook Pro 8 tunnin akulla, joka on kiinteä. Ja DRM poistuu iTunesista nyt 8 miljoonaa 10 on DRM-vapaata, tosin edelleen ACC-formaatissa ja kevään loppuun mennessä, niin loput 2 miljoonaa ja muut on myös. Siis niin. toi oli musta käsittämätöntä siinä, että siis käytettiin 20 minuuttia justiinsa jonkun iPhoton uuden organisointikategorian käsittelyyn ja sitä toi siis musiikkiteollisuudelle ja koko digitaaliselle musiikkikaupalle ehkä suurin uutinen vuosikausiin, niin se ohitettiin ihan muutamassa minuutissa, että toihan on aivan valtava juttu. Mitä siitä olisi voinut sanoa? Siinähän ne oli. Olisi voinut sanoa aika paljonkin sitä olisi sen, voinut käsitellä. Että niitä ei saa MP3-sina. No mua ei häiritse yhtään, että niitä ei saa MP3-sina, koska AAC on parempi formaatti ja se voi sitten itse muuttaa miksikä tahansa formaatiksi, minkä haluaa, kun se on tosiaan suojaamaton. Ja oliko tässä niin, että jos on ostanut aikaisemmin DRM:llä varustetun biisin, niin sen voi ehkä saada jopa puoleen hintaan nyt ostaa uudestaan. 30 senttiä. 30 senttiä per biisi. Niin, uudet hinnoittelut, eli 069, 099 ja euro 29. Ja eli hitit maksaa enemmän, mutta sen kun maksaa. Mä itse innostuin tuosta iLife-uudistuksesta, eli toi... En tiedä, Henrik ei oikein ilmeisesti digannut näistä uusista organisaatiotavoista, mutta minusta toi oli just niin kuin, mitä olen kaivannut. Ja mä olen ottanut Picasan Mac-versiota, joka itse asiassa julkaistiin myös Macworldissa, niin kuin kuuta nousevaa, koska siinä on just tämä, mitä nämä uudet toiminnot, eli kasvojen tunnistus muun muassa ja niin kuin lokaatiotiedon avulla tapahtuva indeksointi ja niin edelleen. Niin nyt kun näytti, että tulee se tuohon iPhotoon, niin voisinpa jopa, niin kun eka kertaa tuntuu siltä, että niin kun iLife olisi jotain semmoista, mistä voisin maksaa. Ja itse asiassa tulen maksamaankin, koska silloin kun alkaa olla useita tuhansia tai niin kun parikymmentä tuhatta valokuvaa, niin semmoiset uudet, helpot ja merkitykselliset indeksointihakutavat ovat erittäin tervetulleita. Joo, mua vakuutti iPhoton lisäksi toi iMovie. Siinä on siis tuotu todella paljon lisää ominaisuuksia. Se on siis ihan oikeasti, mitä mä nyt sen videota katselin, vielä päässyt jotenkään itse testaamaan, mutta se kyllä näyttää ihan oikeasti niin kuin semmoiselta, että ei se kalpene noista ammattisoftista, vaikka se vähän lelulta näyttääkin siis ominaisuuksilta. Että sillä pystyy tekemään aika lailla kaikki samat temput kuin muillakin. Eli ne ilmeisesti sitä, sehän oli aika susi mun mielestä tämä 08. Joo, sitä karsittiin vähän liikaa, että... Nyt periaatteessa toi kaiken takaisin, mikä kutosessa oli, ja tietysti vielä vähän lisääkin. Niin, ja niin teki helpommaksi löytää ne olleet. Mutta siinä, mikä näytti ihan törkeä hyvältä, niin oli se vakautustoiminto. Eli se ihan oikeasti varmaan niin tekee niin herkkua näille kotikuvaille, koska eli se indeksoi sen kuvan, ja esimerkiksi siinä näytettiin demoja, missä niin ajettiin jollakin maastoautolla safarilla, niin kun se horisontti hyppii ensin. Ja sitten kun pannaan se kuvan vakautus päälle, niin se laskee sen horisontin, että tämä on tämmöinen vaakaviiva, mikä pysyy. Ja sitten suhteuttaa sen jälkikäteen sen vakautuksen. Joo, toihan on Final Cut Studiossa toi ollut jo, tai siis siinä tai tuossa täyshintaisessa setissä se on ollut mukana tuosta viime versiosta saakka. Mä olin silloin paikan päällä, kun se lanseerattiin ja ne sitä mainosti tuolla. Applen miehet sitä esitteli ja kyllä se oli todella hyvän näköinen. Mä tämmöisiä vastaavia käyttänyt ja kyllä toi niin kuin näyttää ainakin toimiva paremmin kuin mikään niin kuin vastaava, mitä mä olen kokeillut. No. Ja niin kuin kuitenkin tuommoisessa noin halvassa kuluttajasoftassa, että on koko luokan niin kuin tuommoinen systeemi, niin se on kyllä aika jees. Ja sitten siellä myöskin tuli toi siis green screen systeemi, eli sä voit pistää kaikkia kivaa taustalle, kun sitten teet jotain hauskoja YouTube-videoita, mikä on myöskin aika hyvä tuommoiseen niin kuin ton hintaluokan ohjelmaan. Ai niin, yksi asia pitää muuten sanoa vielä CES:ään ja Macworldiin liittyen. Me tosiaan tehtiin se iso live, seurattiin Phil Schillerin esitystä ja kaikki puhuu siitä, niin käsi ylös näin niin kuin verbaali mielessä. Kuinka moni katsoi Steve Ballmerin CES-ison keynotein? Olen yrittänyt, mutta kun ne videot, mitkä mä oon löytänyt, niin ne haluaa, että mun on silver light, niin Mä en ole vielä jaksanut käynnistää selainta uudelleen, että mä saisin sen videon pyörimään. Joo, ja itse asiassa se ei auta, koska Mäkillä ei ole vielä tarpeeksi uutta versiota Silverlightista, se ei toimi. Mä koitin ensin katsoa Mäkillä, mutta eihän siitä mitään tullut. Mutta täytyy sanoa, että siis Phil Schiller ei ole Steve Jobsin tapainen showpitäjä, mutta voi hyvänen aika, se on tylsä toi Balmer. Se on niinku, se ei osaa puhua kunnolla ja sille ei ole mitään sanottavaa. Se käytti 20 minuuttia puhuen siitä, kuinka tässä uudessa markkinatilanteessa Microsoft jatkaa innovaatioiden luomista. Ja se on niinku, ei juman kautta. Sitten näytettiin jotain, sitten sinne tuotiin toinen tyyppi esittelemään Windows 7 uusia ominaisuuksia. Siinä ei näytetty edes mitään uutta ja ihmeellistä, vaan ne on ihan nyt perusominaisuuksia, mitkä kaikki, jotka on käyttänyt sitä aikaisempaa julkista versiota, niin tietää, tai no, julkista ja julkista. Mutta ajattelin vaan nostaa esiin, kun mä oon kuullut siitä ja itsekin on kiinnittänyt huomiota, että me aina puhutaan Apple näistä keynote-tilaisuuksista, niin mainitaan nyt asioita myöskin tästä toisesta isosta, koska nythän Steve Note oli CES:ssä eikä Macworldissa. Joo. Tasavirta kommentoi sen verran, että Palmerin keynoteit löytyy pätkissä myös YouTubessa, että sieltä voi sitten niitä käydä kurkkailemassa myös. Joo. Mäkin kanssa. Kyllä, pitää katsoa. Toi yksi, mikä oli ihan mielenkiintoinen, jos Macworldin palaan, niin tämä Karage-bändi, eli tämä iLifein äänityssofta, niin siinä on nämä artist lessons, eli pystyt ostamaan eri artisteja opettamaan piano tai kitara biisejä. Ja minusta ihan niin kuin sinällä ihan mielenkiintoinen, että tavallaan tuohonkin tuli niin kuin jotain tämmöistä pikkukivaa, mitä voi ostaa sisältöä. Ja itse olen just yrittänyt opetella kitaran soittaa erittäin huonolla menestyksellä. Niin just tommoset, missä siinä joku selittää silleen lepposasti ja sitten näkyy se kitaran kaula ja sitten näkyy, että mihin pitää pistää sormet ja mitä kieliä pitää lyödä. Niin tuo on just sitä, mitä minä kaipaan. Tosi niitä jo löytyy YouTubesta muutenkin. Mutta. Niin ja saa sitten nähdä, kuinka mä oon aika skeptinen niitä kohtaan, mutta se on, tietysti jos ne on hyvät, niin kes siinä. Se on vaan se, että tommonen on kuitenkin, se on kuinka paljon siinä voi oppia, että jos siinä tulee, sitten sä näytetään, että paina sormet tähän, niin kyllä sen informaation löytää muualtakin, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että vaikka sä painaisit kuinka ja löysit oikeita kieliä, niin se ei välttämättä tarkoita, että ne soi ne äänet, että kitara etenkin, se on paskamainen soitin. Kuinka moni otti Mac Miniä? Minä odotin oikein paljon ja olin just sitä ottamassa itsekin puheeksi. Et se on nyt tosi jännä juttu, kun Apple on ollut niin monta tilaisuutta päivittää se. Ja siis, että jos ne nyt oikeasti aikos vaan päivittää se, pistää parempaa prossua sisään, niin varmasti se olisi se tehnyt. Eli nyt se mun mielestä alkaisi olla kyllä aika varmaa, että sieltä on tulossa jotain uutta. Että joku Apple TV yhdistetty Mac Mini tai jotain muuta vastaavaa uutta vähän ihan kokonaan. Siis mulla on niinku tuossa niinku tukkurahaa kirjekuoressa niinku osoitteena Steve's ja tämä Infinite Loop, että heti kun vaan tulee, niin se oli ehkä mulla niinku se isoin pettymys. Mutta siis kuinka moni otti jotakin hitoa iPhone Nanoa? Joo, se oli mun mielestä niin läppä se koko juttu, josta oli oikein, aina kun sit puhuttiin jossain blogeissa tai podcasteissa, kun porukka tuntui ottavasta ihan vakavissa, mutta ei tämä nyt voi pitää paikkansa. Mitä joku tekisi? Mitä sä kirjoitat sillä? Siis mitä? Niin. Mitä tuossa tuli mieleen näin, kun en ole Apple-miekkonen, puhuttiin näistä... Ootpas. Herra iPhone. No, yksi tuote löytyy. Niin puhuttiin siitä esimerkiksi tästä videoeditointisoftasta ja muusta kuitenkin halpaan hintaan. Mikä se näiden hinta yleensä on? Mitä Apple-tuotteet maksavat näin? iLifeit ja mitä näitä? iLife ja eWork molemmat $79, ja jos ostaa koneen, niin $49 siinä mukana toi eWork. iLifehan tulee... mukana. Ja sitten toi nyt tuli semmoinen uusi tarjouspaketti, mikä oli aika herkullisen hintainen, eli Leopardi plus eWork plus eLife $169. Okei, eli kyseessä on oikeasti semmoisia halpoja, johon me tavisimmeisetkin voimme niitä hankkia ja opetella. Tuli mieleen taas tuosta musiikkisoittamisesta, ettei kukaan enää soita musiikkia, koska Microsoft Research on julkaissut tämän Songs Missing, jolla voi tehdä musiikkia. Tämä kone tekee musiikit sun puolesta, kun sä vaan lauleskelet. Aivan loistavia mainoksia. Jos et tiedä, mistä on kyse, niin etsikääpä ihmeessä Song Smith. Löytyy vaikka YouTubesta todella korni mainosvideo siitä, mutta aivan loistavaa. Se on pakko testata tehdä tämmöinen puhujan kulma kappale jossain välissä. Se ESS, eikö Windows 7 beta-julkaisu pitänyt tapahtua? Henrik on tutustunut siihen. Ja Windows 7 specialisti. Joo, niin. Joo, sinne tota noin Balmer keynoteissaankin sanoi, että joo, että perjantaina saa kuka tahansa ladata Windows 7, mutta tota noin, sitten koska eihän Microsoftilla nyt oikeastaan ole kauheasti resursseja eikä servereitä tai muuta, niin se romahti se koko järjestelmä, kun ihmiset ryntäs sitä lataamaan, mikä kertoo kyllä siitäkin, että odotus tosiaan tällä kertaa on huomattavasti suurempi kuin Vistaa tai jopa XP:tä kohtaan oli aikoinaan, että tota noin, ne joutu pistämään pelit poikki, ja siellä oli, mäkin näin perjantaina, siellä oli vaan ilmoitus sillä sivulla, että kiitoksia kaikille mielenkiinnosta, mutta mielenkiinto on ollut vähän liiankin suurta, niin jouduttiin laittamaan pelit kiinni, että yrittäkää myöhemmin uudestaan, mutta mä latasin tuon Windows 7 betan tänään, ja se tuli varsin vikkelästi ja ihan vikkelästi. Vieläkö niitä lisenssejä muuta riittää? Eikö niitä ollut rajattu määrä kuitenkin? Ei niitä varmaan ole rajattu määrä, koska mä luulen, että mä en olisi saanut sitä tänään. Ainakaan siellä ei ollut mitään mainintaa siitä, että se olisi, okay. Sitä olisi en mitenkään rajattu määrä. Jossain kirjoitettiin, että näin oli. Mutta... Joo, mäkin kuulin, että siis musta peräti Windows Weeklyssä sanottiin, että niitä niin kuin annettaisiin ensin 1 000 000 niitä lisenssejä, mutta tota noin, jos niitä olisi annettu vaan 1 000 000, niin mä luulen, että mä en olisi tänään enää saanut sitä lisenssiä. Että tota noin, mähän tein radikaalin tempun. Mä päätin, että mä jyräsin Vistan pois mun läppäriltä ja siirryin Windows-käytössä kokonaan Windows 7. No niin. Tota noin, mitä se Beta 1 toi? Siis se ei kauheasti eroa siitä pre-beta, mikä mulla oli jo aikaisemmin, mutta siinä nyt sitten on vaan niitä viho viimeisimpiäkin ominaisuuksia, että kaikenlaisia navigaatio-ominaisuuksia, ja sitten siinä on aika... Mulla on kuvia Flickrissä, josta näkee vähän tarkemmin, niitä on hankala selittää kaikkia, mutta siinä on kaikenlaista, mitkä liittyy aika paljon siihen uuteen tehtäväpalkkiin tai alapalkkiin, mikä muistuttaa enemmän ja enemmän koko ajan OS10 dokkia, joka tota noin, sinänsä varmasti kaikki moittii, että matkivat sinne, mutta mun mielestä se vaan on positiivista, koska minä pidän dokista, niin minä pidän tästä uudestakin systeemistä, että siellä on aika paljon, siellä on erilaisia tapoja navigoida ikkunoiden välillä. Siellä on se on itse asiassa aika huima parannus siinä, ja siinä on ehkä Microsoft tehnyt eniten innovoinut koko alueessa on se, että miten niiden ikkunoiden hallinta toimii, että tota noin, se on todella paljon loistavia juttuja, mitkä auttaa siinä, jos on hirveä määrä ikkunoita. Se kontrollipaneelissa on taas ihan jumalattomasti noita ikoneita. Joo, siellä niitä on tota noin, tullut lisää sinne. Itse asiassa niitä on vähän vähemmän kuin siinä pre-betassa, niitä oli vielä enemmän. Siinä ei tainnut mahtua niin kuin yhdelle sivulle ne kaikki, että tuossa on jo vähän karsittu noista, mutta tota noin, siinä on, siis sehän on viritetty Vista käytännössä, mutta siinä on tosi paljon sellaisia justiinsa käyttöliittymä virityksiä, jotka on silleen, että no näinhän tämä pitää, että nyt tässä on niin kuin jotain järkeäkin, että tota noin, noihin ohjelmiin pääsee ihan eri tavalla käsiksi, jopa niiden ominaisuuksia pääsee käsiksi jo ennen kuin sä oot avannut sitä ohjelmaa, että sä pääset, niin kuin, sulla on lyhyempi tie siitä, että kun sä avaat ohjelman siihen, että sä käytät sitä ohjelmaa, että tota noin, mä oon sen takia mä päätin jyrätä Vista ja käyttää pelkästään sitä, koska se on kyllä selkeästi selkeästi tota noin, mennään hienoon suuntaan. Aivan. Itse asiassa Microsoft itse ilmoittaa, että lisenssiavaimia olisi jossa 2,5 miljoonaa kappaletta. Latausvinkki edelleen vielä toimii kuitenkin. Sinne ai niin, se muuten iso moite. Mä koitin ensin laitata sitä mun Macillä, koska mä pystyn tässä polttamaan näppärimmin DVD:tä, niin se voi ladata vaan käyttämällä yhtä tai jonkinlaista download manageria, joka on ActiveX-pohjainen. Toisin sanoen Internet Explorer pitää olla, että sen voi ladata, joten siitä miinus sinne, mutta muuten homma sujui varsin näppärästi, että tota noin. Se on jännä, jos ne on tosiaan vain 2,5 miljoonaa, niin että niitä on vielä. Ne kaatui heti siinä alkuvaiheessa, johtui siitä. Niin, ilmeisesti. Mennään loppuaiheet, ehkä hieman juosten. Mainitaan muuten se vielä tuosta Macworldista ja tuosta iTunesissa sen verran tuolla iPhonein puolella, että sekin nyt onnistuu tuo biisien lataaminen 3G-verkon yli, which is nice. 10 megan rajoitus. No, ei, se ilmeisesti lähti pois. Lähtikö? Lähtikö se myös podcasteista? Niin, työkaveri, jolla on iPhone, niin se ainakin sanoi näin, että oh my god, tuota tytöstä. Että hänenkin sitten kokeile. No, mä kokeilen tässä samalla, kun keskustellaan eteenpäin. Käydään nopeasti läpi Cause of Silence vaimentaa S60 viestiliikenteen. Määrätynlainen, oliko se sähköposti, mikä piti lähettää? Niin. Siis se oli sille, että jos lähettää nokialaiseen tietyn, tietyn käyttöisversion omaavaan nokialaiseen, niin kun sähköpostia niin kun tekstiviestitoiminnolla tai jotakin. Se on jotenkin mahdollista. En ole ikinä kokeillut. Ja ootteko te? Niin. Ja sitten se sisältää semmoisen yli 32 merkkiä, kunhan se oli pitkän sähköpostiosoitteen, niin se vastauttava puhelin ei kerro, että viesti tuli. Ja joihinkin versioihin piti lähettää useampia, mutta se ei niin kuin tavallaan ilmoita käyttäjälle, että nyt tuli näitä viestejä. Ja sitten tietyn pykälän jälkeen niin se lamaantuu sen vastauttavan puhelimen tämä SMS ja MMS, eli tekstiviesti ja multimediaviesti toiminnot. Se näillä N95:llä näillä uudemmilla muilla, niin se silleen kertoo, että muisti täynnä poista viestejä tai jotakin. Tai viesti muisti täynnä tai jotain tämmöistä. Ja ainut, millä pääsee eroon siitä, niin on tehdasresetointi. Which is nice. Ihan uusimpia versioita se ilmeisesti ei koske. Eli mun N85 ei ilmeisesti ole, kävin läpi noita uhkalistoja, niin ei ole ainakaan niin kuin. Ja kuinka moni sen jälkeen lähetti kaverille, kun se ilmoitettiin tuossa? Siitä ilmeisesti ei ole niinku mitään semmoista tiedossa, että mitään niinku semmoista niinku kovin paljon olisi käytetty väärin. Tosin sitä viikkoa, kun mä viimeksi asiaa tutkailin, mutta nyt F-Securekin, joka myy näille S60-sille niin tietoturvasoftaa, niin se sai ensimmäisen kerran myyntiargumentin sille, että miksi jonkun kannattaisi ostaa se. Että se tunnistaa ne tulevat viestit ja poistaa ne automaagisesti. Eli S60 Second Edition ja Feature Pack 2 ja 3 ja Third Edition, Initial Release ja Feature Pack 1, niin ne on ainakin niinku semmoisia. Varokaa aika siis näitä. Sen verran tuohon väliin sanottakoon, että ei ne podcastit vieläkään lataanut 3G yli, jos on yli 10 megaa, että se siitä featureista. Nokia julkaisi 25 euron puhelimen, mutta sitähän ei täällä Euroopassa tulla näkemään. 1202-versiota näillä näkymillä ei ollut tulossa Eurooppaan. Syy on se, että se on liian edullinen ja yksinkertainen puhelin, joka kilpailisi Nokian kalliimpien mallien kanssa. Valmiusaikaa 26 päivää ja puheaikaa 9 tuntia. Hyvät perusteet, me ei myydä tätä teille, koska tämä on liian hyvä diili. Nyt me tehtiin liian hyvää, liian halvalla, jota te ette saa. joo. Sen lempin tuotannimi voisi olla Latte. viimeksi tarkistin, niin kafe latte maksoi samaan verran. Toi on melkein sanoa, että tämä voisi myös sellaisen, kun nyt saa prepaid-liittymiä, saa kaiken maailman tai limsa-automaateista nykyään, niin toi voisi olla sellainen kertakäyttöpuhelin. No sitten mäkään sitä ajattelin, että tämähän on sellainen, missä on liittymä suoraan sisällä, niin ostat samalla puhelimen ja kännykän ja saat vielä puheaikaa. Sitten voit tässä roski sen jälkeen. Siis bilepuhelimen aivan loistuu, jos se unohtuu. Puhut 50 nakkat seinään. Niin. Semmoinen tietysti siinä positiivista, että voi ajatella näin, että se ei tule tänne meille länsimaihin, on justiinsa se, että ihmiset ei rupea törsäämään kännyköitä, että hirveä määrä jätettä. No joo, ekologisesti tietysti, mutta mitä tuossa nimenomaan puhuttiin, oli just tämä valmiusaika 26 päivää ja puheaika 9 tuntia on aivan loistavia. Varsinkin jos on mökillä tai jossain muualla, missä ei välttämättä ole sähköä, niin olisi varmaan ihan mukava tuommoinen puhelin olla. Kyllä, ja sehän olisi muutenkin siis tuokaa ne Eurooppaan ja laittakaa lisää hintaa, niin ongelma ratkaista. Muualla se saa 25 eurolla, mutta meillä se maksaa 500 €. Missä se niin kuin sitten on myynnissä? Ja jos, kehittyvillä markkinoilla. Just, no siellä se ei ole varmaan operaattori lukittu, koska se ei kehittyvillä markkinoilla ole kauhean järkevää, niin kyllä niitä varmaan jotenkin saa. Ja kyllähän tämmöinen. Ja Erkka ostaa se varmaan heti, kun vaan saa jostain ostaa. Jos nyt olisi silleen, niin kuin, että get one give ten, näin, niin kyllä mä voisin ostaa säkillisen niitä jonnekin Afrikkaan. Tässä olisi muuten ollut Nokialla veto. Tuokaa ne Eurooppaan sillä tavalla, että niin se maksaa enemmän, mutta sitten sä lahjoitat niitä puhelimia. Niin siis siinähän on niin kuin, siis monilla Afrikassa ja sitten jossain Aasian kolkillakin, niin porukkaan ostaa puhelimia ja sitten niin kuin tavallaan vuokraa sitä puheaikaa. Ja tavallaan sitten maksaa sillä sitä lainaansa takaisin ja alkaa tienaamaan. Eli tämmöisiä niin kuin, human telebootheja, semmoisia ihmispuhelinkoppeja, jotka niin kuin, niin, kyllä semmoiseen hommaan, niin kuin, että voisi vaikka lahjoittaa puhelimia ja sitten niitä myytäisi sitten sillä erityisen halvalla tai lahjoitettaisiin eteenpäin, ja sitten ne pystyisi luomaan bisnestä sen ympärille. Mikä ettei? Sitä löytyy jostain myös fikkaria, joka pimeässäkin pääsee eteenpäin. En tiedä, kauan se kestää sitten, kun sen lampun laittaa päälle. Mutta hyvä näin, huono näin, ettei niitä tule tänne. Mutta tässä on hyvä bisnesmalli, nokialaiset, niin kuin, kuunnelkaa meitä. Tässä näiden mobiililaitteiden akut noin ylipäätään on tämmöisiä, niin vähän, niiden kehitys ei oikein kauheana kulje. No, Macworldissähän Apple julkisti tämän 17-tuumaisen ja läppärin, jonka käyttöajaksi ne lupaa jopa 8 tuntia, sillä ei niin tehokkailla näitä ohjaimella. Niin siinähän oli, se nyt ei ole vaihdettava akku, koska ne oli niin kuin tutkailu ylipäätään näitä akkukomponentteja. Eli niin kuin monissa läppäreissä saattaa olla silleen, että ne on niin kuin sellaisia sormipatterin näköisiä, mitkä on pistetty jonkun kotelon sisälle jo. Eli siinä tulee hukkatilaa aika paljon. Ja oliko siinä semmoista jotakin vähän niin kuin semmoista levymäisenä, ja sitten sitä niin kuin taiteltiin. No nyt se puhuu taas Macworldista. No, yritetään päästä eteenpäin. Tämä on ihan niin kuin hyvä pointti. Siis se, että sille, että niin kuin tämmöisen peruspuhelimen saat niin kuin valmiusajaksi 26 päivää, mutta niin kuin tämmöisen niin kuin älypuhelimen niin kuin valmiusajaksi saat joku 2-3 päivää, tai niin kuin käyttöajaksi. Niin siis se, että sen sijaan, että niin kuin tälle Apple-tyylisesti yritettäisiin työntää niin kuin mahdollisimman pieneen tilaan sitten tämmöisiä näin, niin missä on niin kuin ne laitteet niin kuin rehellisesti, että niin kuin nyt tässä on ihan saatana iso akku, okei, että tämän niin kuin normiakulla tämä läppäri painaa nyt niin kuin 1,5 kiloa, mutta kun otat tämän tehoakun, niin se on 7 kiloa, mutta niin kuin viikko ei tarvitse ladata. Missä semmoiset optiot on? Se on itse asiassa totta. Tämä kännykkä, joka painaa 6 kiloa näin, ja sitten sillä puhut niin kuin niin kauan, kunnes niinku kännykkä on vanha keksintö. No siis saahan esimerkiksi iPhone, saa niitä lisäakkuja. Niin, nyt kukaan taas meni Apple-puolelle. mennään eteenpäin. Mennään Chrome-selaimeen, joka saa ison päivityksen, ja se saa myös lupauksen Mac- ja Linux-versiosta. Mitä sulta tässä on? Eikö se on luvattu vuonna keppiä kivi? Siis se, mitä nyt luvattiin, niin on... Niin siis mitä on luvattu, niin on se, että nyt on annettu tällainen todella tarkka päivämäärä, eli vuoden ensimmäinen puolisko. Siinä oli ilmeisesti, mä en lukenut sitä tuossa jutussa, mutta jotkut sanoivat, että ne oli käyttänyt siinä Chromen ohjelmakoodissa siinä oli käytetty jotain .NET-juttuja, minkä takia se oli alun perin vaan Windowsille, ja ne on nyt koodannut itsensä pois siitä suosta, niin se helpottuu se porttaaminen. Tuliko siitä Leipä se kakkonen jo? Chromeista. Esit on vielä tullut, mutta sitä esiteltiin tuolla, ja siihen on tulossa, tai siihen kakkoseen tulee lisäosat. Että se on joillekin iso juttu. Mä en ole vieläkään kokeillut Chromea. Mä oon kokeillut Chromea, ja siis jotkuthan on ihastunut aivan hirvittävästi Chromeen. Mä jotenkin, mua se ei oikein vakuuttanut. Ehkä se, mä oon vaan niin tottunut Operaan, ja siinä on paljon sellaisia käyttöominaisuuksia, joista mä diggailen ihan hirveästi, että mä en oikein osaa käyttää, tai osaan, mutta jos on Opera, niin en mielelläni käytä muita, niin en mä oo sitä kauheasti. Se feature, mikä mulle jäi Chromessa, mikä mun mielestä oli mun mielestä mukava, oli tämä, että siis sä voit ottaa tuosta täpistä kiinni ja nykästä, niin siitä tulee oma selainensa, että sä saat siitä sen oman ikkunan, ja sä voit nykästä sen takaisin sinne, jos haluat. Yksinkertainen juttu siis, mutta siis mä Safari se, tuota. Niin, ei ole Safari. Minä käytän Firefoxia se eteen näin. Okei. IE käy muistaakseni teette näin, joten siinä on kaksi. No IE ei tee mitään. se tekee kaikkea, mutta väärin. Mutta se jäi mieleen. Plus, että se kaatui muutaman kerran, vaikka luvattiin, että se ei voi koskaan jämähtää, mutta se oli paskan latikuksen vistaan laittaa. Puiston kuvaaminen voi olla myös kiellettyä. Mitä? Siis yksityistä puistossa vastoin omistajan lupa otettuja kuvia saitillaan sallinut saksalaisportaali sai rapsut Potsdamin maa-oikeudelta. Oikeuden kiistanalaisessa päätöksessä katsotaan portaaliloukainen omistusoikeutta. Joo, siis siinä mielessä mielenkiintoista, että toi nyt on ensimmäinen päätös noin päin, kun yleensä tommoset jutut on oikeudessa kaatunut, eli niinku vähän nyt toivotaan, että tohon suuntaan ei lähdetä, että toi jossain vielä kumotaan. Että toi sillä lailla osuva omalle kohdalle, ei mitään. En ole sulle. Omalle kohdalle sillä lailla osuvia hyvin, mä olin häämessuilla tuossa viikonloppuna, ja siellä toi noin, siis koko aika toitotettiin, että saat ottaa kyllä täällä kuvia, mutta et saa julkaista niitä yhtään mihinkään. Ja niin kuin se rupesi oikein kiusalla, niin oli pakko ottaa kuvia ja pakko laittaa ne tuossa oikein Flickeriin ja vaan se, että se on jäännettyä. Ei siis missä sanottiin niin? Häämessuilla oli. No joo, koska no se on, voi, siis Suomessa, jos joku sanoo näin, niin jos se on julkinen tila, niin esimerkiksi niin kun messut on julkinen tila, niin kukaan ei voi tulla sanomaan sulle noin, vaan se on ihan, se on sun oikeus, että sä saat ottaa siellä kuvia ja laittaa niitä minne tahansa. Sano vaan. Niin, kun mä naurattin äsken tämän, kun nämä puistokuvat oli julkaistu tämmöisellä Ostkreuz-portaalilla, jossa julkaistaan kuvareportaaseja siitä, mitä DDR:stä on vielä jäljellä, niin sitten tulee tämmöinen. Ei saa julkaista! Hyvin niin kuin saatu, niin kyllä. Näin kuvaussessio on niin taltioitua. Tämäkin vielä. Joo, itse asiassa noissa hääpuvuissa on tämmöinen ongelma, että esimerkiksi muistelen, että on tämmöinen ongelma, että kun naiset kun menee sovittelemaan näitä hääpukuja eri paikoissa, niin niitä ei saa valokuvata siellä. Eli kun sä oot laittanut sen ja testaat sitä, niin siitä ei voi ottaa esimerkiksi digikuvaa, että voisit sitten itse jälkeenpäin verrata, mikä näytti hyvältä, koska ne kieltää niin, ne liikkeet. Siinä halutaan myös sitä suojella, että niin kuin ilmeisesti, että joku käy kiertelemässä näin ottaa kuvia, että okei, mä haluan tämmöisen ja sitten vie jonnekin ja teetättää sen, eikä osta sitten kyllä mä siis tavallista design-mekkoa. Kyllä mä jälleen kerran ymmärrän tämän pointin, mutta mä veikkaan, että jos joku näin oikeasti haluaa tehdä, niin hän sen kuvan myös saa, että se on ihan sama kuin näissä DRM-jutussa, että se vaan vaikeuttaa niitä, jotka oikeasti tekevät asioita oikein. Mutta mennään oikeisiin lyhyisiin. Nämä olivat semmoisia feikkilyhyitä. Nokia avasi maksuttoman ovisähköpostin. Kiinnostaako ketään? Ei. Kaikkihan tarvitsee yhden sähköpostin osoitteen lisää. Niin. Jotenkin, niin, se on ilmanen. Niin, mutta kun, jos tämä oviperinne jatkuu näin, niin sitä ei ollut luomaan taas uudet tunnukset sinne. No se on totta. Uusi sähköposti, uudet tunnukset, Nokia, ovi. iPhone 3G:n purkusofta on julkaistu. Ei, aikooko kukaan kokeilla? Eero. En kyllä ajatellut. Mä oon kuullut niin paljon vaan niitä, jotka on jailbreakannut luurinsa, että se, se hidastaa sitä ja tekee sit muutenkin niinku huonomman käyttää, vaikka se ehkä jotain tämmöstä. Eikö niin, se saa jotain, oli se Simlukopurku. Joo, sori, mä oon ihan unessa. Joo. Toi noi, joo, en kyllä ajatellut, että mä oon ihan tyytyväinen ollut nyt Soneraa vielä. Se veistä ei antanut Eerolle lupaa. Zunet teki omat temppunsa ja vaikenivat päiväksi kalenteribugin takia. Asiahan ei ole enää kovin ajankohtainen, eikä oikeastaan täällä ole koskaan ollutkaan, koska Zune ei aisaa Suomesta, mutta mun mielestä toi oli vaan niin kumma juttu, että se on pakko nostaa täälläkin esiin. Eli siinä oli siis firmiksessä oli bugi, jonka takia se laite ei ymmärtänyt karkausvuoden konseptia. Eli siinä oli joku kalenterikoodissa oli kohta, että jos päiväluku on 360, tai siis pienempi kuin 365, ei kun pienempi kuin 366 tai suurempi kuin 366, niin teen näin. Mutta jos se on täsmälleen 366, niin silloin sille ei ole ohjeita ja se ei jumiin, se ei buutannut koko laite. Ja kaikki ihmetteli, että ei helkari, nyt Zune hajos. Ja se oli niin kuin kaikki. No se on vaan toi yksi malli, se ensimmäinen Zunen malli, 30 gigan kovalevyllinen malli, mutta se on kyllä mielenkiintoista tämä korjaus, että odottakaa päivä, ja sitten se taas lähtee, sitten se taas boottaa, että se on aika, se on niin outo bugi tommosessa, että pakkohan se on mainita. Jotenkin kun luulisi tämmöinen niin ajanlaskenta ja kalenteri, kun semmoinen, mitä ei tarvitsisi niin koodella joka kerta uudelleen, vaan se joku semmoinen koodinpätkä. Mutta veikkaa, että tuossa on taas nimenomaan se, että se otetaan vähän niin kuin tolleen vasemmalla kädellä, vaikka itse olen vasenkätinen, niin että helposti voi jäädä bukeja nimenomaan tämmöisiin kohtiin, mitä ei tulla niin kuin ajatelleeksi, koska kuvitellaan, että no ainahan se menee tällä tavalla, niin sitä nyt tarvii. Kalenterihan on ollut vuodet iät ja ajat, mutta näin siinä voi käydä, mutta ei ole Zunea jotenkin paljon haitannut. Apple taas menee ja torppaa e-kirjoja kielen käytön perusteella. Joo, tämä on taas tämmöinen, että tekee mieli vaan hakata päätä seinään, kun se joutuu lukemaan. Siis, mistä on kyse? Niin, siis Apple on, siis ilmeisesti niillä on joku systeemi, mikä lukee noi App Storea tulevat e-kirjat lävitte, ja jos siellä on liikaa jotain kirosanoja, niin se sitten pannaan sen perusteella sieltä pois. Et ilmeisesti se nyt on niillä sitä kunnon ikärajasysteemiä tällä hetkellä vielä käytössä, niin mä veikkaan, että kun se tulee, niin tuossa päästään eroon, mutta on tämä nyt aika pelleily. Niin, torppaako niin Apple myös musiikissa ja muussa muuten, jos on niin kuin todella raakaa? Ei ainakaan mun tietääkseni musiikissa, mutta hän ne oikein muuta sitten kyllä. Ne leffoissa nyt ei ongelmaa ole, mutta en mä kyllä ainakaan, kyllä tuot aika tämmöistä rankempaakin raskaamman luokan metallia, missä on aika raakaa sanomaa löytyy kyllä, että en ole huomannut. Että... Niin, se on vaan se explicit tagi siinä vieressä. Onko sille iPhoneille kautta Podille vielä jotain tämmöistä, kun on legendaarista Commodore 64 tyyppistä sex gamesia, niin kuin missä vaan vatkataan jotakin ohjata? Niin. Ei, valitettavasti ei ole vielä. Siis Apple ei päästä sitä läpi, siinä. Että siinä syy käyttää purkusoftaa. Että niin, sitten, mä veikkaan kanssa, sitten. Että se ei varmaan menisi läpi kyllä. Mistä tuo tulikaan mieleen, en tiedä. Mä oon itse miettinyt samaa Wii-konsolelle, että siihen saisi mielenkiintoisia pelejä. Mutta eteenpäin! Mennään paska-operaattori, paska-paska-osuuteen, ennen kuin tämä koko podcast alkaa muuttumaan paskaksi. Mokkula hyppäsi Ruotsin verkkoon ja DNA meni ja lähetti 6,000 euron laskun. Ja tämä tapahtui Erkalle. Ei. Ei, joku äijä oli. Oliko se ollut missä? Jossakin laskettelukeskus. Oliko se Levillä vai niin? Joku siinä. Levillä, mutta taakseni hyppää joskus Ruotsin verkkoon. Joo, niin siitä kuitenkin sille hämyy, että siis se on niin kuin kuitenkin useita kymmeniä kilometrejä rajalle. Ja tämmöinen suosittu turistipaikka, suomalainen sellainen. Ja sitten äijällä oli ollut, ilmeisesti oli ruksuttanut, olisikohan torrentoinut jotakin tai mitä tehnyt näin, mutta joka tapauksessa niin aamulla ei toiminut, josta oli ruvennut soittamaan, että missä vika on näin. No teillä on laskuja jo 6,000, että eiköhän tavallaan riittää näin. Sitten, että toi on jännä, se ei ole kyllä kiva yllätys. Toi on siis, kun Sonerahan myy ainakin niin, että niillä on data roaming pois päältä, sun pitää itse pistää se päälle. Eli siis niin kuin, aika jännä juttu, että ilmeisesti niin, DNA ei joku ole. Vielä tämmöinen niin kuin Mokkula, ei niin kuin mikään niin kuin, edes niin kuin tämmöinen mobiilidataa niin kuin kännykkä, vaan siis mokkula. Eli niin jotenkin sen, niin siinä on DNA-logona ja sä isket sen kiinni ja se toimii niin kuin silleen pimmi. Niin ei mulla niin kuin olisi tullut mieleenkään tuommoisen kanssa, että niin kuin se edes toimisi edes ulkomailla. Puhumattakaan siitä, että se niin kuin ei ensin herjaisi sitä, että hei nyt ollaan niin kuin pois tästä sopimuksen alueesta. Että. Toi. Oliko tässä mitään? Eiköhän tähän joku, siis DNA on kohtuullistanut laskua 3100 euroon, mikä sekin on silleen, että no tietysti jos on varaa levillä lomailla, niin sitten voi olla, että on varaa maksaa toi 3100. Eikun ne kaikki rahat menisivät leville. No sekin voi olla, mutta sinänsä siis, kyllä mä luulen, että tästä tulee vielä, jos se tota noin, laittaa kuluttajasuojaviranomaisille tuosta, koska sehän ei ole sen vika, se on Suomen rajojen sisällä, ja jolle ei ole erikseen sanottu, että varokaa nyt sitten levillä, ja katsokaa, ja varsinkin kun Mokkulassa ei ole mitään näyttöä, niin kuin puhelimessa näkee sen operaattorin nimen koko ajan, niin tota noin, eiköhän tuo kumoudu toi. Eikös nyt ollut jotain juttua, että EU aikos puuttua kans tohon, että toi järkeistettäisiin jotakin, että niin kun EUn sisällä ei saisi toi data roaming on niin tuhottoman kallista tai jotain vastaavaa. No se voisi olla järkevää. Joo, EUn televiestintäalan komissaari Viviane Reding on uhannut puuttua kesästä 2009 alkaen datan roaming hintoihin, jos operaattorit eivät laske hintoja kohtuullisemmiksi vapaaehtoisesti. Muuten Mokkulasta pitää sanoa, mä sain Mokkulan ilmoitteeksi Saunalahdelta vähän aikaa sitten, ja mä sain sen vasta, ja mä oon tänään sitä ekaa kertaa testailu. Ja täytyy sanoa, että noin niin kuin tohon N95 verrattuna se on todella huono langaton modeemi. Se on hitaampi ja se aiheuttaa hirvittävästi häiriötä asunnossa ympäröiviin kaiuttimiin ja kuulokkeisiin, mitä puhelin ei tee oikeastaan ollenkaan, että tota noin, se on niinku tuplasti hitaampi, niin mä oikein ymmärrän, että mitä järkeä on Mokkulassa, jos se on nimenomaan rakennettu sitä varten, että se tekee tota hommaa, niin sit se on kuitenkin huonompi kuin puhelin, jossa se on vähän niinku sivu ominaisuus. Tota roamingiin liittyen semmoista olisin kysynyt Raadilta, että onko teillä tiedossa, että onko mitään järkevää tapaa käyttää internettiä ulkomailla tällä hetkellä, että jos niin kuin vaan menee käymään siellä. Ilmaisia VLANia etsiskellä. Koska me vuosi sitten Espanjassa kyseltiin operaattorilta, että onko niillä mitään semmoista Mokkulaa, minkä saisi niin kuin vaan kuukaudeksi tai jotain tälleen. Mutta ei ollut, piti aina tehdä joku vuoden sopimus tai jotain tämmöistä. Jäi vähän. Jos menet vaikka niin kuin Espanjaan, niin katso sitä, joku tulee esimerkiksi juippi, joka näyttää semmoiselta teknovänkkeriltä, niin kolkkaat sen ja viet sen puhelimen ja käytät sen mobiilidataa. Puhujankulma suosittelee näin. Ihan, mä otin reilu viikko Espanjassa, ihan hyvin meni. Parin päivän jälkeen piti vaihtaa aina, mutta no, ei vaan. Kyllä ilmaisia laneja löytyy. Itse asiassa nyt niin, no tietysti ilmaisia laneja löytyy, niin jotain kahviloita ja sellaisia, mutta tai jotka ei ole välttämättä ilmaisia, mutta oli tarkoitus, että saataisiin niin kotona käytettyä siellä kun naapureillakaan ei ollut tarjolla. Naapuritkin ovat keksineet laittaa salasanat. Hei, jos tuossa Nokian N810, siihen saa latailtua jonkun semmoisen softan, joka kräkkää niin kuin näitä LAN-verkkojen salasanoja. Niin näitä mä nyt ehkä ratkaisu sulle, mutta en osaa käyttää sitä. Jos joku osaa neuvoa, että miten sitä käytetään, niin lähettäkää mulle ohjeet. Sulla on tietysti vaan ongelmana se, että sä et muista omaa verkkosalasanaa. Siihen sitä käytetään. Sitä varten silloin se resetointimappi on sitäkin paljon kerran käytetty. Ja kun me vaan ihmeteltiin, että luulisin, että semmoiselle olisi käyttö, että olisi joku semmoinen tyyliin kuukauden prepaid tai ihan niin paljon kuinka nyt kauan haluakin, niin se on liittymä saatavilla. Se tietysti täytyy muistaa, että Suomessahan tämä mobiilidatasopimukset on aika edistyksellisiä jo tämmöisenäänkin. Onko Suomessa jotain sellaista? Siis joku väitti, että oli joskus jostakin ostanut semmoisen olikohan se kolme, niin kuin tämmöisen prepaid-simiin, jossa oli sitten dataa. Olisiko ollut Ranska? En ole varma. Joo, ja siis voithan se Suomessa tietysti ostaa Mokkulan ja sitten avata liittymän, jossa ei ole muuta kuin muita kuluja. Että eihän siinä. Mutta siis tämä rajaton mobiilidatahan on aika harvinainen ilmiö näin maailman globaalissa mittakaavassa. Joo, siellä Espanjassakin oli sille, että jos vuodeksi otti, niin sitten siitä piti joka kuukausi maksaa jotain. Joo. En muista paljon, mutta kuitenkin aivan liikaa. Totta, toinen vaihtoehto on, että niinku menet autolle ja varat takakontti ihan törkeen pitkä Ethernet-kaapeli. Erkalta löytyy kyllä mitä hyviä vinkkejä. Kyllä. Ja siis, jos nyt oikeasti tulee hätä, tämä tietysti on mikään pitemmän ajan ratkaisu, mutta tota noin, jos haluaa sähköpostit ja semmoiset katsoa, niin niitähän on paljonkin semmoisia ohjelmia, jotka kun kiertelee vaan ympärinsä läppärin kanssa, niin se haistelee vellanen ja ilmoittaa sulle, että hei, täällä löytyy avoin. Niin tota noin, voi sitten, kun niissä kuitenkin on vähän sen kantamaan ja ihmiset ei tajua niitä sulkea, niin voi sitä aina lainata. Mä mietin, onko se nytkin, meillä on tarkoitus kesällä mennä sinne, niin on kiva siellä läppärin kanssa 30 asteen helteessä kävellä menemään. Mitä sitä parempaa tekemistä voi lomalla? Hyvä aurinkovarjo, pistät sen sille. Akku ehti loppuun ennen sitä, siinä on se huono puoli. Missä on ne tehoakut, sitä huudettiin myös. Missä on aurinkopaneelit? Niin, siitä olisi voinut muuten olla apua myös tuossa. Jos kuuntelijat tietävät tähän ratkaisun, niin pistäkään palautetta. Sä lähetät ihan vaan perinteisen postikortin. Niin, tai sitten jonkun... niin määrättyä, oliko se Espanja, mihin sä olet menossa, niin sinne sitten kyllä voi lähettää sinulle myös suoraan tämmöisen tikun tai minkä liian napin, mitä ne siellä myykään siellä maassa. Flickerin pitäisi olla semmoinen niin kuin postitusosoite, että voisi lähettää niin kuin valokuvia silleen korttina. Hei muuten, tosta tuli mieleen, mulla tuli semmoinen loistava ominaisuus, pitäisi olla Skypeissä, että kun, jos haluaisi vaikkapa, jos mä olisin nyt vaikka isäni kanssa puhuisin Skypeissä, sitten monesti tulee sellaisia tilanteita, että olisi kiva näyttää niin kuin valokuva, niin jos saisi drag and dropata tuohon Skype-ikkunaan kuvaa ja sitten se näkyisi siellä sinne, niin se olisi aivan loistava. Koska, no, jos se drag and droppat kuvan siihen, niin eikö se mene sille? No, se voi olla, mutta kun mun isä ei sitä kuitenkaan löyä sieltä sitten. Niin, siinä on se ongelma, että se tallentuu jonnekin ja muuta, mutta niin. Tosiaan tuossa niin, no, ikkuna, joo, että vähän niin kuin webkamera, mikä kytkeytyy automaattisesti niin, päälle, niin tämmöinen stilkuma. Mutta eikö siinä ole se screen share? Screen share. Sehän on vielä hauskempi, että sun pitää jakaa sen työpöytä. Eli sä avaat sen niin kuin omalle koneelle sen kuvaan ja sitten pistät screen sharein päälle ja sitten näytät omalla koneella. Pitääkö sen vastaanottajan tehdä jotain siinä? Mä en tiedä, kun tämä screen share tuli vasta Macille ja mä asensin sen uuden Skype beta, joka sisältää tämän hienon screen share. Toiminnan. Se on keksinyt koko jutun päästä. Tutkiva journalisti meillä on vauhdissa. En ole vielä löytänyt ihmistä, jolla se olisi sama optio näin. Niin voisin mä nyt painaa sitä screen share-nappia teidän kanssa, katsotaan mitä tulee. Voitaisiin painaa. Samalla aikaa voidaan tässä niinku pistää pillejä pussiin ja kiitellä tämänkertaisia panelisteja. Meillä oli Ruotsin puolelta kirjanvaihtajamme, jossa ei kannata ainakaan pomppia omien datakorttiensa kanssa. Tulee iso lasku, mutta pitäkää perhana verkkonne. Kiitos kuitenkin, että olit mukana. Ja sieltähän piti muuten ostaa näin. Se oli. Sieltä kannattaa ostaa, mutta siellä kannattaa Mokkulan kanssa vierailla. Se on vaarallista, se on kallista puhua, mutta muut on halpaa. Eerolle kiitokset jälleen kerran, että olit mukana ja valaisit meitä Mac-asioissa. Ja odotamme innolla tätä Mac-lähetystä. Ilmeisesti ensi viikolla saamme kuulla myös tämän kyseisen podcastin version työstä. Joo, Macworld-spesiaali jo pistä pihalle varmaan kaikilla todennäköisyydellä huomenna, mutta on pieni riski, että en pääse sitä tekemään. Ja silloin samalla julkaisen myös sen megalomaanisen 2 tunnin live-seurantapätkän kyseenalaisen ja kiistellyn. Kuunnelkaa, explicit lyrics, ei kuin miten. Se löytyy iTunesista läheltä sinua Erkalle. Kiitokset screenshare-miehellemme. Screenshare! Screenshare! Se on päivän sana tai tämän vuoden sana. Täällä startattiin tämä vuosi. Kiitos, että olit mukana ja... Pistähän lisätietoa, kun puput ovat menneet naimisiin. Saamme katsoa, kun ne kehuttelevat korviaan. Henri... paikalliseen lehteen valokuvassa virkkään sinne. Hymyilee jonkun lado edelleen edes. Kutsuhan meidätkin häihin, sana hyvät bileet. Henrikille kiitokset, että olit jälleen kerran mukana ja toivottavasti tänä yönä tulee uni silmään. Ei tule kuitenkaan. Ei. Paskalla. Kiitoksia. Mä muuten, tuosta vielä verkosta, mä kävin Haaparannan puolella kerran, ja mä olisin halunnut, että se olisi mennyt paikalliseen verkkoon, koska sit olisi nähnyt, että on ulkomailla, mutta ei saa. Eli se oli Saunalahdella koko sen ajan, kun mä olin ulkomailla, että joskus niinkin päin. Kyllä. En Haaparanta ole ulkomailla. On se teknisesti. Ei, se on, siis se on ainut, jos menet kauppaan, niin sen tiedät, että ulkomailla, kun siellä on kakkoskalia. Se on totta, siellä oli kakkoskalia, mutta se oli jännä. Mä kuulin Tornion puolella muutaman ihmisen puhuvan ruotsia, mutta mä en kuullut Haaparannan puolella kenenkään puhuvan mitään muuta kuin suomea. Joo, siksi se onkin just, että se ei tunnu, että siellä olisi ulkomailla. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat tällä kertaa myös Irkin chatissa. Siellä oli Don't Saa, Streamipottia, The Krakenia, Basse alaviivaa, Blenheimia, Deju 2, Dostia, Dremenia, Erkka P, Kramel, Iso Jussi, Joni 10, Jussi alaviiva, Kuutamo, Laurian alaviiva, Meinr, Ninnu 0, Oliver, Pipo, tuommoinen hattumerkki, Porni, Sahtor, SPH alaviiva, Tasavirta, Tund alaviiva, Tsa, Vesa 2, Vililikku, Joe ja Tsipku V. Kiitoksia teille ja kädet ilmaa nyt. Vuoden ensimmäinen. Ei. Mitä? Sori. Eero, sä väität Irkissä, että niin kuin uusissa iPodeissa olisi mikki. Onko näin? Siis ei. Siis iPod Touchissa on kuulokkeissa. Siis jos opat kuulokkeissa. Ah, niin joo. Siinä on. Näet siis itse soittimessa. No niin, jatka pörni, sori. Vierailkaa osoitteessa www.puhujankulma.com. Siellä on jälleen uuden uutukaiset show notesit varmaan tänään vielä luvassa. Ja pistäkää palautetta puhujankulma.com. Pörni kiittää tästä kerrasta. Tästä alkoi uusi vuosi. Muistutaan, että 100. jakso lähestyy ja siellä on tulossa se uusi tunnari. Miltä se vanha kuulosti? Se kuulosti tältä. Huomio, huomio, huomio. Noin. Screen share. Screen share. Hei, me lähetän nyt Veikoille teille sen uuden tunnarin. Veikoille? Sanoit sä Veikoille? Sanoit muille. Lähetän teille Veikoille. 1,5 tuntia lähetystä. Mä tälleen, se on hyvä vuosana aloittaa.